Spadam stąd, się chowam, chowam. Przeklęta aura jest brzydka. been so cold. We were not on this throne. I want to show you different paths. When's one for all and all for none? I want to show. Grupa Lion Shepherd ze swojej trzeciej płyty, bardzo ładnej płyty swoją drogą i zupełnie innej niż dwie poprzednie, bo zmienił się skład zespołu i zmieniło się troszkę myślenie o muzyce. A przed Lion Shepherd brodacze Life Act oraz formacja Carrion. Stare tło zastąpi dramat, farsa.

zostań tu. Wytrwaj ze mną. Nie śpi, nie zaśniesz. Jutro może być za późno. Dotknij mnie. Niech wreszcie poczuję odrobinę ciepła i radość i grzech. Tak się dziwnie patrzy na okładkę reedycji płyty zespołu Ira, pierwszej płyty, bo zdjęcie było już, kiedy skład się zmienił, zrobione, a są artyści, którzy na tej płycie w ogóle nie grali. To był utwór Zostań tu, chyba największy przebój z pierwszego krążka Iry. Wcześniej Brygada Kryzys, a także formacja RSC. To teraz będzie troszkę współcześniej. Odkąd pamiętam, byłeś mi wszystkim, w zasięgu wzroku, w zasięgu moich rąk, w swej prawej dłoni mieściłeś dwie

wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmierzchem złoty, ta sama cisza, wprawże śniowa. Maria Sadowska, Ewa Redel, Tomasz Żonda. Dziękujemy. To była Nocna Polska. Smolik i Kev Fox na koniec. Yeah. all.